www.attableek.com. The Reviver of Iman. Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو بہت کافی وقت ہو چکا ہے ہمارے حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ اشعار کے اندر ہمیں بہت کچھ نصیحتیں کی ہے اگر ہم اسی پر غور کر لیں عمل کر لیں اسی کے ساتھ ہمارے معصوم معصوم بچوں نے اپنے معصوم زبان سے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اگر اسی پر عمل کر لیں تو ہماری تقریر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں جو اخیر میں جو طلب آئے اور جنہوں نے ہمیں موبائل کے سلسلے میں توجہ دلائی اس میں خاص طور پر جن گیموں کی طرف توجہ دلائی اس میں ڈیوڈ گل جو ایک گیم ہے مجھے کسی صاحب نے مجھے لا کر کے موبائل پر بتایا تھا کہ پورا کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر گولیاں ماری جا رہی ہے اور کعبۃ اللہ کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے بچے وہ گیم کھیل رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا بچہ کعبہ کی توہین کر رہا ہے. میں استاذی میرے شیخ میرے مرشد حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب حج میں گیا تو میں جب مسجد بیت اللہ کے اندر جب میں حضرت کو لے گیا تو ہاتھ میں جو چھڑی تھی اسا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ غلطی سے شیخ کو بٹھانے کے اندر میں نے جلی کی اجلت کی اور نیچے کا جو حصہ تھا لکڑی کے نیچے کا میں نے کعبۃ اللہ کی طرف یوں رکھ دیا یعنی یوں اسا رکھ دیا اور ادھر کعبۃ اللہ تھا تو حضرت نے مجھے کعبۃ اللہ ہی میں ایک تھپڑ مارا اور فرمایا احمق اپنی چھڑی کا پاؤں بھی کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے. تو پھر میں نے سیرا رکھا حضرت نے فرمایا سیرا بھی غلط ہے یوں تیری رکھو تاکہ کعبۃ اللہ کی طرف کوئی سیرا نہ ہو اور پھر اس کے اوپر فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بلند بلند عمارتیں وہیں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر مجھے کہا یہ لوگوں نے کعبۃ اللہ سے بڑھ کر عمارتیں بنا دی جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں زبیر ابن بکار نے تاریخ مکہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا اور مکے کے گورنر کو لکھا تھا لا تبنو عمارتن فوق القعبہ کعبہ کے اوپر عمارتیں نہ بنائی جائیں اس سے بلند عمارتیں نہ بنائی جائیں. ایک موقع پر میں نے حضرت کا مسلح لپیٹا تو اس طرح پر جیسے ہم لپیٹتے ہیں کہ ادھر جو پاؤں ہوتا ہے اور ادھر سر ہوتا ہے تو ہم نے یوں لپیٹا حضرت مجھ پر غصے ہوئے اور فرمایا کہ ادھر جو کعبۃ اللہ کی تصویر ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے تم نے پاؤں کو کعبہ کے برابر کر دیا تمہیں مسلح لپیٹتے بھی نہیں آتا. پھر حضرت نے لپیٹ کر بتایا کہ یوں کیا پہلے اور پھر اس کے بعد لپیٹا تاکہ پاؤں اور سر برابر نہ ہو جائیں. تو وہ جو گیم ہے ڈیوڈ گل جس کو کہا جاتا ہے اس میں ہمارا بچہ کعبۃ اللہ کے اوپر وہ گولیاں چلا رہا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ سراسر اس کے دل سے کعبہ کی عظمت نکالی جا رہی ہے. میرے بھائیو یہ جو مکالمہ تھا اس کو آپ سرسری نہ سمجھے بہت زیادہ یہ اہمیت کا حامل تھا اور اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہمیں کی گئی ہے. آج ہمارے وہ معصوم معصوم بچے جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو بڑی بڑی اسکولیں کہی جا رہی ہیں اور جس کے اندر ہمارے بچے انگلش میڈیم کے اندر جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کر پوچھیں. یہ میں انگلینڈ اور کینیڈا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں ہمارے ہندوستان میں میں گجرات کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے ذہن اللہ کے باب میں مشکوک ہو چکے ہیں شک پیدا ہو گیا ہے اللہ ہے یا نہیں. میں آپ کے اس علاقے کی جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں میں ایک اسکول کے طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کی اور ایک بچے کی آپ کو بات کروں کہ اس بچے کو اس کے پیرنٹس اور والدین میرے پاس جب لائے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے کہا کہ شیخ آپ اس کو ذرا پوچھو نا یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے. تو وہ بچے نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ ہے کہاں. یہ ذہانت ہے شک کی اور شک کی بنیاد پر ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہمارے بچے ایمان سے محروم ہو چکے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال میں نے اس بچے سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ میری ٹیچر جو ہے اس نے اسکول میں مجھے ایک دن یوں کہا کہ رام کے نام سے مانگو. میں نے چاکلیٹ مانگی رام کے نام سے بہت دیر تک، لیکن مجھے چاکلیٹ نہیں ملی. کچھ دنوں کے بعد مجھے کہا کہ اچھا تمہارے اللہ کے نام سے مانگو. میں نے اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے چاکلیٹ مانگی، مجھے نہیں ملی. کچھ دنوں کے بعد مجھے کہا کہ عیسیٰ گود کے نام سے مانگو. جیسے ہی میں نے عیسیٰ کا نام لیا تو اچانک چاکلیٹ گننے لگی. حقیقت یہ ہے کہ پیچھے سوئچ دبائی گئی اور اوپر سے چاکلیٹ گننے لگی. بچے کا ذہن یہ بنایا گیا کہ تمہارا رب اگر کوئی ہے تو عیسیٰ ہے. آج یہ برین واش کیے جا رہے ہیں، آج یہ ذہن بگاڑے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہمیں ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو لانے کی بہت ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نے نہیں سوچا نہیں سمجھا تو یاد رکھو، کل کو سر سے پانی اوپر چڑھ چکا ہوگا، پھر ہمارا رونا بیکار ہوگا، عبث ہوگا. ہر دور میں ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت تفصیل سے سمجھاتا. عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور جامع مسجد بغداد کے اندر ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو کچھ محدثین علماء بیٹھے ہوئے تھے. اس عورت نے کہا کہ میں حائضہ ہوں اور میں عورتوں کو غسل دیا کرتی ہوں، میت کو غسل دیا کرتی ہوں، اور آج ہمارے وہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میں حالت حیض میں ہوں، تو میں میت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو ان محدثین نے، ان علماء نے یہ کہا کہ ہم تو حدیث بیان کرنے والے ہیں، اندر میں ایک بڑے مفتی بیٹھے ہوئے، آپ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھو. وہ عورت اندر گئی تو عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے عورت نے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ تو حیض میں ہے لیکن تو مری ہوئی عورت کو، میت کو غسل دے سکتی ہے. یہ مسئلہ لے کر کے وہ باہر آئی تو ان محدثین نے یوں کہا کہ بھائی تم نے مسئلہ تو پوچھ لیا، دلیل کیا دی؟ فرمایا مجھے دلیل سے کیا سروکار تھا، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو مسئلہ معلوم کرنا تھا. بہرحال میں نے مسئلہ معلوم کر لیا. تو کہا دلیل، ان علماء نے کہا کہ دلیل کی ضرورت ہم کو ہے، جا تو اور دلیل پوچھ. وہ عورت واپس گئی اور عز الدین ابن سلام سے پوچھا کہ حضرت آپ نے جو جواز کا فتویٰ دیا اس پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہوتی تھی، اپنے کمرے کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کھڑکی سے نکالتے تھے اور عائشہ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیا کرتے تھے. جب حائضہ عورت، زندہ مقدس پاکیزہ ہستی محمد الرسول اللہ کا سر دھو سکتی ہے تو حائضہ عورت میت عورت کو بھی غسل دے سکتی ہے. یہ دلیل پیش کی عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ نے. میرے بھائیو، یہ فقی ہے، یہ مفتی ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم محمدی ہے، یہ علم شریعت ہے، یہ علم قرآن ہے، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت علمی بات ہے، میں نیچے اتر کر سمجھاؤ اس لیے کہ تاکہ بات سمجھ میں آئے، ورنہ میں نے ابھی حضرت قاری صاحب سے سنایا، حضرت قاری صدیق صاحب سے، کہ مولانا ابو الکلام آزاد جب منسٹر تھے پنجاب کے، کچھ سکھ اپنا کام لے کر کے آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ امسال فصل بہار کیسی رہی، آیا ابر بارہ جم کے برسا کے نہ برسا؟ تو وہ سکھ کہنے لگے کہ حضرت شاید قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی چپ ہو جاؤ، حضرت جب خاموش ہوں گے تب ہم کچھ بولیں گے. تو ہم موتے موتے الفاظ بولتے ہیں، اونچے اونچے اردو کے، جیسے عزیز ملی سعید سلمہ بول رہے تھے، تو بیچارے تاسیس اور مؤسس میں کیا جانیں گے. تو بہرحال میں آپ کو بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں کہ ہمارے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پہلے موت کی دلیل پوچھو تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی، موت کی دلیل پوچھو تو حیات کی دلیل سمجھ میں آئے گی. فرمایا اچھا حضرت موت کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تخریب بدن، تزویز مراد، توریث مال، یہ تین چیزیں. یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی باڈی خراب ہو جاتی ہے، تخریب بدن. نمبر دو، تزویز مراد، اس کی بیوی سے دوسرے کا نکاح جائز ہو جاتا ہے، وہ ادھر گزار کا دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کا تعلق ختم. توری سے مال، اس کے مال میں میراث جاری ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ مال کا مالک نہیں رہا، مسئلہ اس کا ختم ہو گیا. جب یہ تین دلیل موت کی ہے تو اب حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ آگے سنو، نبی کا تخریب بدن بھی نہیں، بدن خراب نہیں ہوتا، نبی کا توری سے مال بھی نہیں، یعنی ان کے مال میں میراث نہیں چلتی، اور نبی کا تجویز مراعت بھی نہیں، نبی کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے. یہ دلیل ہیں تینوں کی تینوں کہ نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہے. بہت بہت زبردست دلیل دی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو بہرحال میرے بھائیو یہ ساری باتیں علم کی ہیں, ہمیں علم دین کی, علم شریعت کی, علم قرآن کی, علم حدیث کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی طرف متوجہ کریں اور علوم شرعیہ کی طرف متوجہ کریں, اور پھر علوم شرعیہ کے ساتھ جہاں دنیا کا بھی علم دیا جا رہا ہو. یقیناً ہمیں افسوس ہے اس مدرسے کے اندر کہ بہت ساری درخواستیں آتی رہتی ہیں, قریباً 500 کے قریب 600 کے قریب درخواستیں آتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رہنے کا مسئلہ ہے, قیام کا مسئلہ ہے, سلانے کا مسئلہ ہے, پھر ان کے انتظام کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں جس کی بنیاد پر بہت مجبور ہوتا ہے یہاں کا اہتمام, یہاں کے ذمہ دار مفتی صاحب کہ اتنے سارے بچوں کو نہیں لے سکتے. تاہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی قرآن اندازی کی جائے اور اس کے اندر جس کا بھی نام نکل آئے, وہ امیر کا بچہ ہو, وہ غریب کا بچہ ہو, وہ یتیم بچہ ہو, وہ کسی کا بھی بچہ ہو, بہرحال اس بچے کو لے لیا جائے. تو کوشش یہ ہوتی ہے, اور آئندہ بھی کوشش انشاءاللہ ہے کہ اگر تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو انشاءاللہ اس کے اندر 200 بھی ہو سکتے ہیں, 250 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مضبوط تعلیم کے ساتھ کہ جہاں دین بھی پڑھایا جائے دنیا بھی پڑھائی جائے, جہاں دین بھی پڑھایا جائے اور دنیا بھی پڑھائی جائے. اس لیے ہمیں چاہیے, یہ درخواست آئی ہے کہ بخل سے کام نہ لیں, بہت مزہ آ رہا ہے, یعنی بات جو ہے طویل کریں اپنی, اور میں آپ لوگوں کی رعایت کر رہا ہوں کہ جھونکے نہ کھائیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی دین اور دنیا ملی جلی ایسی تعلیم ہمیں دینا ہے کہ جس کی بنیاد پر میرا بچہ اس فیلڈ سے نکل کر, اس مدرسے سے نکل کر اپنی انگریزی زبان میں ہمارے آقا کی شریعت سمجھائے, اپنی انگریزی زبان میں ہمارے اللہ کا پیغام دے, اپنی گجراتی زبان کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور صورت کو امت کے سامنے واضح کرے. حقیقت یہ ہے کہ جب یہاں پروگرام چل رہے ہیں اور اس میں انگریزی بیان بھی ہو اور گجراتی شاندار بیان بھی ہو, اور ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلائیں تاکہ وہ انگریزی زبان میں بھی سمجھے اور گجراتی زبان میں بھی سمجھے, اور ہمارے بچوں کے اور ان غیر مسلم بھائیوں کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک تعلیمات کو, ان مبارک اصول کو, ان مبارک ضوابط کو اور پاکیزہ زندگی کو امت کے سامنے پیش کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ نابلد ہے, ناواقف ہے, اور ان کے ذہن کو واش کیا گیا ہے, بگاڑا گیا ہے, اور ان کے ذہن کو خراب کیا گیا ہے, جس کی بنیاد پر ان کے دماغ کے اندر یہ سوچ آ چکی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان انتقوادی ہے, مسلمان مارنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ, میں نے ابھی احمد آباد کے اندر بھی ایک سیمینار ہوا تھا, وہاں صاف طور پر یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ رات 2 بجے آ جائیں, دن میں 2 بجے آ جائیں, ہمارے دروس میں بیٹھے, ہمارے سبق میں بیٹھے, ہماری تعلیمات میں بیٹھے, ہمارے پیریڈوں میں بیٹھے, اور آپ ہمارا سبق سنیں اور بلا اطلاع کے آئے. خدا پاک کی قسم, وفاداری کا سبق تو ملے گا, غداری کا سبق ہمارے وہاں نہیں ملے گا. یہ تمہارے RSS کے وہاں غداری کا سبق ملتا ہے, اور تمہاری جو تنظیمیں چل رہی ہے, جو بجرنگ دل کی تنظیم ہے اور جو RSS کی تنظیمیں ہیں اور جو وشو ہندو پریشد کی تنظیمیں ہیں, ان کے وہاں اور ان کے فوٹوز نمایاں ہیں, ان کے ویڈیوز نمایاں ہیں, جس کے اندر رائفل مارنے کو سکھایا جا رہا ہے اور تیر چلانے کو سکھایا جا رہا ہے اور جو ہے تلوار چلانے کو سکھایا جا رہا ہے, اور بچوں کے ذہنوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ کبھی جو ہے محبت نہ کی جائے, کبھی پیار نہ کیا جائے. یہ تمہاری اسکول ہے, تمہاری RSS, تمہارے وشو ہندو پریشد کی یہ ذہنیت ہے, ورنہ الحمدللہ مسلمان اپنے مدرسوں میں, اپنی اسکولوں میں, اپنی تعلیمات میں ہر جگہ یہی سکھا رہا ہے, اپنے ملک کے وفادار رہو, ملک کے غدار نہ بنو, اپنے اللہ کے وفادار رہو, اللہ کے غدار نہ بنو, اپنے نبی کے وفادار رہو, نبی کے غدار نہ بنو, اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک رکھو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ بھوکا ہو, پیاسا ہو, اسے کھانا کھلاؤ, اس میں بلا تفریح کے مذہب کے یہ کام کیا جائے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کاش کہ ہمارے ان مدرسوں کے اندر انگریزی میں بیان کر کے, گجراتی میں بیان کر کے ہمارے غیر مسلموں کو بلایا جائے اور ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو رد کی جائے. اور قرآن کریم کے جو بچے قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے گجراتی میں, اردو میں, انگلش میں, کتنا بہترین لگتا تھا. میرا ذہن اس وقت منتقل ہوا تھا اس بات کی طرف کہ قرآن میں سب سے چھوٹی 3 سورتیں ہیں, سورہ انا آتینا, سورہ کل ہو اللہ اور سورہ جو ہے والعصر ان الانسان، یہ تین صورتیں سب سے چھوٹی ہے. اگر ان تینوں صورتوں کے اوپر غور کیا جائے، تینوں صورتوں پر اگر ان تینوں صورتوں کا ترجمہ کیا جائے، ان تینوں صورتوں کو انگلش اور گجراتی میں بتایا جائے، اردو میں بتایا جائے، تو میں اجمالی طور پر آپ کو ہوں کل ہو اللہ احد کے اندر اللہ کا تعارف ہے، اور ان آتیناک الکوثر میں محمد کا تعارف ہے، اور والعصر میں اس امت کا تعارف ہے. ان تینوں صورتوں کے اندر تعالیٰ جل شانہ نے اللہ کا تعارف، آپ اس کے پس منظر کو آپ پڑھو گے، شان نزول کو اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل مکہ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آیا ہمارے معبودوں کا نسب موجود ہے، ہمارے معبود جو ہیں ان کا نسب موجود ہے، اس لیے کہ ان کے معبود لات عزا منات وغیرہ تھے، جو یا تو مرد تھے یا عورتیں تھیں، یا دیو تھے یا دیوتائیں تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تھے، اور انسان جو ہوا کرتا ہے اس کا ایک نسب ہوا کرتا ہے، اس کا جو ہے ایک نسب نامہ ہوا کرتا ہے، تو بہرحال ان کا تو نسب تھا کہ اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، یہ سارا اس کا نسب تھا. تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ اے محمد، تیرے رب کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا باپ کون ہے اور اس کا دادا کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب خاموش رہے، تعالی جل شانہ نے سورہ اخلاص اتاری، قل ھو اللہ اتاری، اور ان لوگوں کا جواب دیا اور فرمایا قل ھو اللہ احد، پیغمبر آپ ان کو کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں. ساری دنیا کو اس نے جوڑا بنایا، آسمان ہے تو زمین ہے، کھٹا ہے تو میٹھا ہے، کالا ہے تو سفید ہے، مرد ہے تو عورت ہے، پتھر ہے تو اس کے مقابلے میں مٹی ہے، ساری دنیا کو اس نے جوڑا بنایا، اور اگر وتر کائنات میں کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات وتر ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نظام دنیا کا یہی چلایا کہ کیڑا کیڑے سے ملے گا، بچے کا تولد ہوگا، مرغا مرغی سے ملے گا تولد ہوگا، اور حیوان حیوان سے ملے گا تولد ہوگا، مرد عورت سے ملے گا تولد ہوگا، آسمان کا پانی زمین میں برسے گا تو پھل اور فروٹ اگے گا. ہر جگہ نظام اللہ نے یہی چلایا، پانی کے برسانے سے میں تولد اور تناسل کا سلسلہ جاری کروں گا. اللہ نے اب اس کے بعد اپنا تعارف کرایا، سب کو میں نے زوز بنایا، میں اکیلا وتر ہوں. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ نرادھار ہے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ نے اپنے مجازین کو، اپنے مریدین کو ایک مرتبہ فرمایا، اللہ الصمد کا ترجمہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات البیلی ہے. پھر اپنے شاگردوں سے پوچھا، مریدوں سے، مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے البیلی ترجمہ کیوں کیا، تو حضرت شاگردوں نے فرمایا، حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں فرمایا؟ فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے، اور معشوق یوں کہے کہ ساری زندگی تو تڑپتا رہے، میں جب چاہوں گا تجھے دیکھوں گا. فرمایا اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ موت تک تو تڑپتا رہے، رگڑتا رہے پیشانی کو، جب چاہوں گا تیرا سجدہ قبول کروں گا، اس لیے کہ تو محتاج ہے، میں محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے البیلی ہے، نرادھار ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی کوئی نسل نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی دادا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اخیر میں پھر کہہ دیا اکیلا تو ایسا ہوں کہ میرا پارٹنر بھی کوئی نہیں، پارٹنر بھی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی پارٹنر نہیں. اللہ کا تعارف ہوا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا مکہ کے اندر، تو اس موقع پر اہل مکہ نے تانا دیا، محمد کے مذکر اولاد، نر اولاد زندہ نہیں رہتی، اس لیے محمد کا نسب نہیں چلے گا، نسل نہیں چلے گا، اس لیے کہ نسب اور نسل لڑکے سے چلتا ہے، لڑکی سے نہیں چلتا. حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی، بہرحال بشر تھے، بشر تھے، تکلیف ہوئی، ہر بشر کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کے خلاف سازش ہوتی ہے، جب اس کے خلاف الزام لگائے جاتے ہیں، جب اس کے خلاف باتیں بولی جاتی ہے. بحیثیت بشر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے، بیچ میں عبداللہ ابن ابی کا مجمع لگائے، حضرت تبلیغ کے لیے پہنچ گئے، مسلمان بھی ہے، یہود بھی ہے، مشرکین بھی ہے، حضرت نے کچھ دین کی باتیں بیان کی تو عبداللہ ابن ابی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا محمد اگر تو سچا ہے تو اپنی مجلس میں بیان کر، یا نہیں، اور پھر کہا یوں اپنے ہاتھ پر اپنی ناک پر ہاتھ رکھا چادر سے اور کہا محمد یہ تیرے گدھے حضرت گدھے پر سوار ہو کر گئے تھے, تیرے گدھے کی راکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہاں تک کہ مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہو گئے, ایک جھگڑا ہو گیا, قریب تا ہاتھا پائی ہو جاتا, حضرت نے سب کو خاموش کیا. ایسے موقع پر حضرت کو شدید تکلیف ہوئی, اس لیے کہ اس نے جو جملے کہے, عبداللہ ابن ابی نے جو جملے کہے, حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. اسی کے قریب قریب ایک واقعہ بخاری شریف میں اور ملتا ہے, عجیب و غریب. فرمایا اللہ کے حبیب کے پاس ذوالخویصر آیا جو پکا منافق تھا, اور اس نے آ کر یہ کہا محمد تو امانت دار نہیں, تو خیانت کرتا ہے, تو پیسے کھا جاتا ہے, تو پیسے چھپاتا ہے, تو نے قوم کے پیسوں کو کھا لیا. یہ جب باتیں حضرت کو کہی, حضرت کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو گرنے لگے. آپ منبر رسول پر کھڑے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, آپ کو شدید تکلیف ہوئی, اور آپ نے فرمایا اگر میں امانت دار نہیں ہوں گا تو کون امانت دار ہوگا, میں رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. حضرت رو رہے, خالد بن ولید کو غصہ آیا, یا رسول اللہ دانی اضرب هذا المنافق, میں اس کی گردن مار دوں, لیکن حضور کی محبت و پیار کا عالم یہ ہے کہ آقا نے یوں فرمایا نہیں نہیں, هو يصلي, نماز پڑھتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے. تو حضرت نے فرمایا خالد بن ولید نے کم من مسل یصلی وليس في قلبه ایمان, اللہ کے حبیب بہت نماز پڑھنے والے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, مجھے اجازت دے دو. تو اللہ کا حبیب جواب دے رہا ہے خالد مجھے کسی کے دل کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا, میں کسی کے دل پر فتویٰ نہیں دیتا, اس کے دل میں کفر ہے, نفاق ہے, کیا ہے میں نہیں جانتا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے کہ میں کسی کے دل پر فتویٰ نہیں دیتا. آج ہم بات بات میں لوگوں کے دلوں پر فتویٰ لگاتے ہیں, تو کافر, تو منافق, تو فاسق, تو مردود, تو کمینہ, تو فلا, ہم لوگوں کے دلوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اس طرح کے جھوٹے فتووں سے خوب بچائیں. تو عبداللہ سعد بن عبادہ کے وہاں حضرت پہنچے اور فرمایا سعد دیکھو نا وہ ابو حباب نے مجھے کیا کہا, یعنی عبداللہ ابن ابی نے مجھے کتنا برا بھلا کہا, مجھے بہت تکلیف ہوئی. جتنا انسان لطیف الطبیعت ہوتا ہے اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے, جتنی طبیعت لطیف ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے, اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. سعد بن عبادہ نے کہا حضرت وہ تو ایسا ہی ہے نالائق, اس کو معاف کر دو, اس کو درگزر کرو. لیکن حضرت کو تسلی نہیں ہو رہی ہے, تسلی نہیں. اب اس نبی کو تسلی دے تو کون دے, کوئی انسان تو حضرت کو تسلی دے نہیں سکتا تھا, اتنی بڑی شخصیت کو کون تسلی دے. اللہ نے تسلی دی اور آیت اتاری ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. پیغمبر ابھی تو آپ کو ان سے بہت سننا پڑے گا, ابھی تو آپ کو ان سے بہت سننا پڑے گا, ابھی تو یہ تیری بہت برائیاں کریں گے, ابھی تو تیرا خون بہائیں گے, ابھی تجھے ماریں گے. پیغمبر تو اس سے غم نہ کر. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. پیغمبر تیرا کام یہ ہے تو صبر کر لے اور تقوی اختیار کر لے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو اللہ کے حبیب کو جب یہ کہا گیا کہ قاسم کا انتقال, اس کا نسب نہیں چلے گا, بہت جلدی اس کا نسب ختم, اب نبی کو بہت تکلیف, کون دے اس کو تسلی. کائنات کا مالک تسلی دے رہا ہے اور فرمایا انا اعطینا کل کوثر. پیغمبر ہم نے تجھ کو خیر کثیر عطا کیا, صرف کوثر نہیں, صرف حوض کوثر نہیں, صرف نہر کوثر نہیں, خیر کثیر عطا کیا. اس میں حوض کوثر بھی آ گیا, نہر کوثر بھی آ گیا, دنیا کی کامیابیاں بھی آ گئے, قیامت کی شفاعت کبرا بھی آ گئے, جنت کی چابی بھی آ گئے, ساری چیزیں آ گئے. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. انا اعطینا کل کوثر, جب یہ نعمت ہم نے دی تو اب آپ شکرانے میں فصل لربک, ہماری نماز پڑھو, ونہر, اپنی مالی قربانی کرو. ان نشانیہ کا ہوا لب تک. پیغمبر تو غم نہ کر, ان کا نصب ختم ہوگا, تیرا نصب کبھی ختم نہیں ہوگا, تیرے دشمنوں کا نصب ختم ہوگا. آج ولید کا کوئی نصب نہیں, ابو جہل کا کوئی نصب نہیں, عتبہ شیبہ کا کوئی نصب نہیں, ابو لہب کا کوئی نصب نہیں, ان کا نام کا کوئی نصب نہیں ہے, اور میرے آقا کا نصب 1440 سال ہو گئے, اللہ نے لڑکیوں سے چلایا, قیامت تک چلتا رہے گا. تو انا آتینا کل کوثر میں نبی کا تعارف ہوا, اور والعصر ان الانسان لفی خسر, اس امت کا تعارف. زمانے کی قسم, زمانے کی قسم, تمام لوگ خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, حالات میں ہیں، مصائب میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، تعارف ہو رہا ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، معاملات بھی صحیح، عبادات بھی صحیح، معاشرت بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور صرف خود کے اعمال نہیں، وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی تبلیغ کرتا رہا، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتاتا رہا، دوسروں کو بھی حق بات بتاتا رہا. اللہ کرے کہ ہمارا واٹس ایپ حق بات کو بتانے والا ہو، ہمارا واٹس ایپ حدیث کو بتانے والا ہو، ہمارا واٹس ایپ قرآن کی آیت کو بتانے والا ہو، یہ تبلیغ کرنے والا ہو، نہ یہ کہ یہ گندی افواہوں کو پھیلانے والا ہو، گندی باتوں کو پھیلانے والا ہو، گندی باتوں کو ہوا دینے والا ہو. الامان الحفیظ، خوب سنو، علامہ شامی نے لکھا ہے بہت خطرناک فتویٰ اور جواب لکھا ہے، فرمایا تم نے کسی کی برائی کی، تم نے کسی کی برائی کی تو وہ برائی دنیا میں لکھی ہوئی ہے تو وہ جب تک لکھی ہوئی باقی رہے گی، ہر سیکنڈ اللہ کی لعنت لکھنے والے پر اترتی رہے گی. شامی کی تیسری جلد میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہر سیکنڈ اللہ کی لعنت اترتی رہے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ کرو، لوگوں کو سچی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں بتاؤ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو آپ ہی سے باہر مت ہو جاؤ، غصے میں نہ آ جاؤ، جلال میں نہ آ جاؤ، تیور نہ بدلو، لڑائی پہ نہ اترو، صبر کر لو، صبر کر لو. دیکھو قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا اولئک علیہم صلواتم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات رحمت خاصة، ورحمة رحمت عامة، دو رحمت، صلوات رحمت خاصة اور رحمة رحمت عامة، یعنی صبر کرنے والوں کو خاص رحمت بھی عطا کریں گے، عام رحمت بھی عطا کریں گے، خاص رحمت بھی، عام رحمت بھی. مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں یا ایک چھوٹا سا اشکال نقل کرتے کہ لفظ صلات کو خاص ہے انبیاء کے ساتھ، غیر نبی پر نہیں بول سکتے، ابو بکر کو صلی اللہ نہیں بول سکتے، عمر کو صلی اللہ نہیں بول سکتے، یہ تو خاص ہے انبیاء کے ساتھ، موسیٰ علیہ الصلات والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء پر بولا جاتا ہے. بھلا لفظ صلات، یہ اللہ قرآن میں صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے، تم پر اور ہم پر بول رہا ہے، جتنے لوگ صبر کریں گے وہ مرد ہو یا عورت، ان پر بول رہا ہے. آخر یہ نبی کا خاص لفظ صبر کرنے والوں کو کیوں دیا؟ مولانا فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل صبر رہا ہے، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل صبر رہا ہے. جو نبی کی زندگی کے اس عمل کو اپنائے گا، حق تعالی جل شانہ نبی کی رحمت خاصہ کو لے کر تمہیں بھی عطا فرما دے گی. اولئک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ. حضرت عمر جب اس جملے کو پڑھ رہے ہیں تو بخاری شریف میں ہے، اوہو عمر جھوم جھوم کر کے ایک بات کہنے لگے، نعم الادلان و نعم الالاوہ، نعم الادلان و نعم الالاوہ. ادلان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو کے دو پلرے، ایک پلرا ادھر کا، ایک پلرا ادھر کا، اونٹ کے اوپر دو تھیلے رکھے جائیں، ایک یمین میں ایک یسار میں، یہ ادلان ہو گئے، یہ تو سامان سے بھرے ہوئے اور پھر اوپر بیچ میں سامان پشت پر رکھا جائے، یہ علاوہ ہو گیا، تو یہ ادلان اور یہ بیچ میں علاوہ. حضرت عمر فرماتے ہیں واہ بھائی واہ، کیا کہنا صبر والوں کے لیے، صلواتن ایک پلرا اور رحمہ دوسرا پلہ، یہ تو ادلان ہو گیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ بھی کہہ دیا، یہ اس کے علاوہ ہو گیا. حضرت عمر فرماتے کہ تعالیٰ جل شانہ صبر کرنے والوں کو کتنی بڑی دولت دیتے ہیں. بہرحال میرے بھائیو، یہ جو ہے مدارس جو ہیں وہ دین کے قلعے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے معصوموں کو ضائع نہ کریں، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہ دھرا دیں، ان کی زندگی کو بنائیں، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کے عقائد کی فکر کریں، ان کے توحید کی فکر کریں، ان کی سنتوں کی فکر کریں، ان کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، ورنہ ایک دور آئے گا کہ میں اور آپ قبر میں ہوں گے اور شاید ہماری اولاد کبھی کرسچن کے حوالے نہ ہو چکی ہو، کبھی نصارہ کے حوالے نہ ہو چکی ہو، کبھی ہنود کے حوالے نہ ہو چکی ہو، کبھی مشرک کے حوالے نہ ہو چکی ہو. اس لیے ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے. صرف یہ سرسری باتیں نہ سمجھا کرو، حالات ہیں، دنیا گھومو تو تمہیں پتا چلے گا کہ حالات ہے. میں تو دوڑتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ حالات کہاں کہاں ہیں, کس کس جگہ ہیں. میں آپ کو یہ 3 مہینے کا رپورٹ دوں, 3 مہینے کا. الامان الحفیظ, ہمارے گجرات کی 1200 بچیاں مرتد ہو چکی ہے, 1200 بچیاں مرتد ہو چکی ہے. میرا ایک شہر میں 2 مرتبہ جانا ہوا, 115 بچیاں مرتد ہو چکی ہے, سوائے خون کے آنسو کے رونے کے اور کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے یہ گریبان میرا پکڑ لیا اور مجھے کہا, تجھے علم ملا تھا, تجھے دولت ملی تھی, تجھے عزت ملی تھی, تجھے سب کچھ ہم نے دیا تھا, اور میری امت جس کو میں نے خون پلا پلا کر سجایا تھا یہ کفر میں جا رہی تھی, تو نے کیا کیا تھا. آج ہم اپنی دولت پر, اپنے کاروبار پر, اپنے مکان پر, اپنی جائیداد پر مست ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں سب کچھ میں عافیت کے ساتھ ہوں. نہیں میرے بھائیو, ہمارا ایمان بگڑا جا رہا ہے, ہمارا اسلام بگڑا جا رہا ہے, ہماری شریعت بگڑی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے آقا قبر میں ہماری وجہ سے رو نہ رہے ہو. شدید تکلیف ہے, اس لیے کہ صحیح ترین روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے ناموں کے ساتھ وہاں حالات پیش ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری ان بچیوں کا جب حالات وہاں جاتے ہوں گے, اور نبی جب اس کو سنتے ہوں گے کہ فلاں بنت فلاں, فلاں لڑکی, فلاں لڑکی یہ مرتدہ ہو گئی, ارے سنو اس سے بدتر میں بات بتاؤں, ابھی قریب زمانے میں حافظ قرآن لڑکی ایمان چھوڑ کر چلی گئی, حافظ قرآن لڑکی ایمان چھوڑ کر کے چلی گئی. تم کہاں سوئے ہوئے ہو, تمہیں صاف سن گیا ہے. ہمیں جو ہے, ہم حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت ہم بہت نصیحت کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا, سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. ہمارے قلوب مر چکے ہیں, ہم دوسروں کے حالات میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی فکروں سے خالی ہو چکے ہیں. ہم دوسروں کے حالات کے پیچھے دورے دورے جا رہے ہیں اور ہمارے اپنے گھروں کے حالات جو ہیں ہم اس کی خبر بھی نہیں لے رہے ہیں. میرے بھائیوں, قیامت میں اللہ دوسروں کے حالات مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں کیا کر رہا تھا. میرا رب مجھے یہ پوچھے گا, تیری اولاد کے متعلق تو نے کیا کیا تھا. ابھی حضرت قاری صاحب نے جو آیت پڑھی, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو, اپنے دل سے توبہ کرو اور اللہ کو منانے کی فکر کرو. میں نے کل بھی ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب کے مدرسے میں ایک نقطہ سنایا تھا کہ دنیا میں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جھولی لے کر, کوئی رومال بچھا کر, کوئی کشکول لے کر, کوئی برتن لے کر, کس کس طرح مانگ رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے, مجھ سے مانگنے کے لیے تجھے نہ جھولی لینا ہے, نہ رومال بچھانا ہے, نہ قصیدہ لینا ہے, نہ کشکول لینا ہے, نہ تپیلی لینا ہے, نہ تھیلا لینا ہے, کچھ نہیں. بس یوں ہاتھ اٹھا لے, میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. امام غزالی کہتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا, وجہ یہ ہے کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے, اور میرے بندے رات 2 بجے تجھے ٹینشن آ گیا, تجھے کوئی تکلیف یاد آ گئی, تجھے درد شروع ہو گیا, تجھے دار میں درد, تیری بیماری کا درد شروع ہوا, رات 2 بجے تو چادر اور کشکول اور برتن کہاں تلاش کرے گا؟ سوتے سوتے ہاتھ اٹھا لینا, میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. ایسا کریم رب, اس رب سے جوڑو, اس رب سے ملو, اس سے تعلق جوڑو. رات میں 2-4 رکعتیں اس مولا کے سامنے پڑا کرو, خلوتوں میں بیٹھ کر گر گرا کر رویا کرو, خوب رویا کرو, اس مولا کو منانے کی کوشش کرو. وہ مولا راضی ہو گیا, خدا پاک کی قسم, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور میں آخری ایک نقطہ جو آپ کے لیے بشارت ہے, مبشرات ہے, میں ذکر کر دوں, چونکہ ہمارے حضرت قاری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ موت تک, یہاں تک کہ موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں. عجیب و غریب بات, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھی, بہت بڑی بشارت ہم کو ہو جاتی ہے. فرمایا, لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس میں 2 شان ہے, یہ کلمہ ایمان بھی ہے اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے, کلمہ ایمان بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی ہے. غیر مومن ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ, اور ہمیں یوں کہا گیا مومنوں کو کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو روزانہ 100 مرتبہ, تو ہمیں ذکر کو کہا گیا. تو اس میں کلمہ ایمان بھی ہے اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے. مومن سے مرتے وقت, خوب سنو, آپ کو تسلی ہو جائے گی, مومن سے مرتے وقت جو یہ تقاضا کیا گیا کہ لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہاں جو مرنے والے کو جس کلمے کی تلقین کرنے کو کہا گیا وہ کلمہ ایمان نہیں ہے، کلمہ ذکر مراد ہے. یہاں کلمہ ذکر مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ ذرا اس کو ذکر کراؤ تاکہ یہ ذکر کرتا کرتا اللہ کا پیارا ہو جائے. تو اب کوئی آدمی ہیمریج ہو گیا، نہیں بول پا رہا ہے، بے ہوش ہے، نہیں بول پا رہا ہے، کوئی بیماری ایسی لگ گئی اور وہ کلمے کو آخری وقت میں نہیں پڑھ سکا، اگر وہ ایکسیڈن ہو گیا کلمے کو نہیں پڑھ سکا، تو میرے بھائیوں کلمہ ذکر کا مطالبہ ہے، اور ذکر مستحب ہے. مستحب ہی چھوتا ہے، اس کا دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا. اس کے بعد میں برا نہ جانو کہ وہ بغیر ایمان کے چلا گیا، نہیں نہیں یہ غلط ہے. وہ مستحب ذکر کے بغیر گیا ہے، ذکر مستحب ہے، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے. اور جیسی زندگی گزارو گے اللہ ویسی موت عطا کرے گا. مسلم کی ساری زندگی حدیث کے بیان کرنے میں گئی. کسی نے حدیث پوچھ لی، حضرت یہ حدیث صحیح یا غلط؟ حضرت نے فرمایا میں اپنی کتابوں کو دیکھ کر بتاؤں گا. گھر گئے، ذخیرہ حدیث میں بیٹھ گئے، تلاش کرنے لگے، کھجور کا ٹوکرا رکھ لیا، ایک ایک کھجور کھاتے گئے، حدیث تلاش کرتے گئے، اتنی کھجوریں کھائی پتہ نہیں چلا، مشغول تھے پتہ نہیں چلا. نتیجہ یہ ہوا کہ کھجور نے آپ کی انتریوں کو پھاڑ دیا، وہ حدیث بھی ملی، انگلی بھی پڑی ہوئی تھی، اور اللہ کا بندہ اللہ کا پیارا بھی ہو گیا. ساری زندگی حدیث پر گزاری، اللہ نے موت حدیث پر عطا فرمائی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رسید حسن بن زیاد فرماتے ہیں میں استاذ کی عیادت کے لیے پہنچا تو امام ابو یوسف نے مجھ سے سوال کیا، فرمایا کہ رمی کیسے کرو گے، حج میں رمی کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا چل کر. فرمایا غلط. فرمایا پیدل سواری پر سوار ہو کر. فرمایا غلط. فرمایا حضرت اور تو کوئی طریقہ نہیں، یا تو پیدل چل کے یا سوار ہو کر، تیسرا کون سا طریقہ؟ حضرت نے فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد ایک رمی باقی ہو اس کو پیدل چل کے کریں گے، اس لیے کہ دعا کرنا ہے. رمی کے بعد اگر رمی ہے تو دعا کرنا ہے، اس لیے پیدل چل کے کریں گے، اور تیسری رمی آخری رمی اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے اس کو سوار ہو کر لو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ. حضرت نے یہ مسئلہ بتایا. حسن بن زیاد کہتے ہیں میں گھر کے اندر سے نکلا، رونے کی آواز آئی، میں واپس گیا، کیا ہوا؟ فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی فقہ پر گزاری، اللہ نے موت بھی وہی عطا فرمائی. جیسے جیو گے ویسے مریں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یوں کہا تھا تموتون کما تحیون، ایسے مرو گے جیسے جیو گے، وتحشرون کما تموتون، اور ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرو گے. اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائے اور اپنی زندگی کو عبادت والی بنائے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. اور میں نے ایک عذر بھی پیش کر دیا کہ بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہم جو ہیں یہاں فارم بھرتے ہیں اور ہمارے بچوں کا نام نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ رہنے کی جگہ کم ہے، اتنے کمرے ہیں اور سارے بچوں کی پوری مکمل طور پر سہولیات مہیا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بتدریج قدم کو بڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کے عملاء کو، ان کے ساتھ دینے والے کو، اور جتنے یہاں علماء کرام اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے خدام ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان معصوم معصوم بچوں کو حق تعالیٰ جل شانہ علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. بچہ جو حافظ ہوا دعا پر اللہم آنس واشتی فی قبری، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے ختم قرآن کی ہے، ختم قرآن کی نہیں ہے یہ دعا، یہ دعا ختم قرآن کی نہیں ہے. خوب سنو، حقیقت یہ ہے کہ میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب راندیر کے زمانے میں تھا، مجھے پہلے سے بچپن سے بزرگوں سے بہت شوق، بزرگوں سے ملنے کا بہت شوق پہلے سے. میں جب مشکات میں پہنچا تو میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے حضرت کو، تعریف بہت سنی تھی، حضرت کو خط لکھا اور فرمایا حضرت میرا حدیث کا پہلا سال ہے، میں حدیث شریف میں جا رہا ہوں مشکات میں، میرے لیے دعا فرمائے. تو حضرت نے جواباً، وہ میرے پاس خط موجود ہے، حضرت نے جواباً لکھا مشکات نبوت سے نکلی ہوئی، مشکات نبوت سے نکلا ہوا کلام مشکات المصابیح میں موجود ہے، دعا کرتا ہوں مشکات المصابیح سے مشکات حنیف میں داخل ہو جائے. یہ حضرت محمد مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مجھے جو ہے یہ دعا لکھ کر کے بھیجی تھی. ابھی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جو ہے پیر و مرشد کہو, میرے استاد کہو. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جمعہ کے دن مغرب کے بعد سبق نہیں پڑھاتے تھے. جمعہ کے دن حضرت کا معمول تھا مغرب کے بعد عشاء تک سبق ہوتا تھا, 3 گھنٹے ترمذی شریف کا, 3 گھنٹے جمعہ کے دن نہیں آتے تھے. تو میں بھی جمعہ کے دن جلال آباد چلا جاتا تھا مجلس میں حضرت مسیح الامت کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جمعہ کو تشریف لے آئے مغرب کے بعد. اب کتاب میں ہی لینے جاتا تھا اور عبارت بھی میں ہی پڑھتا تھا, اب میں غیر حاضر تھا. حضرت نے آ کر کے پوچھا حنیف کہاں ہے, تو میں تھا نہیں. تو بحمد اللہ تحدیث نعمت ہے کہ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے آج سبق نہیں ہوگا. حضرت مفتی صاحب نے سبق نہیں پڑھایا. بہرحال میرے جو ہیں پیر, میرے بزرگ میرے اوپر بہت شفقتیں عنایتیں اور محبتیں فرمائی ہے. حضرت کی بڑی دعائیں میرے ساتھ رہی ہے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. انہی سے ہمارے حضرت قاری احسان محسن صاحب کو اجازت ہے, وہ خلیفہ ہیں ان کے, وہ مجاز ہیں. اور میں جب بھی سہارنپور جاتا ہوں, ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب حیات تھے, تب بھی میں حضرت کو کہہ کر اثر کے بعد یہ کہتا میں نے کہا حضرت مفتی صاحب کی قبر پر میں ہوا ہوں, میں حضرت سے ہدایت لیتا تھا. تو حضرت فرماتے تھے ضرور جاؤ, اور اگلا جملہ فرماتے تھے میرا بھی سلام کہہ دینا. یہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ پر مجھے کہتے تھے میرا بھی سلام کہہ دینا. تو مجھے پہلے ہی سے بچپن سے بزرگوں سے, تو میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا. اخیری عمر میں حضرت جب بہت بیمار ہو گئے تو مفتی اکرام صاحب قرآن کریم کی تلاوت 3 پارا پڑھتے تھے, حضرت سنتے رہتے تھے. اس کے بعد فرماتے تھے دعا پڑھ لو اللہم آنس واشتی فی قبری. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزانہ تلاوت کے بعد پڑھنے کی دعائیں صرف ختم قرآن پر پڑھنے کی دعا نہیں ہے, یہ روزانہ تلاوت کے بعد. اس لیے آپ لوگ بھی آدھا پارا پڑھو, پاؤں پارا پڑھو, ایک پارا پڑھو, تو اس کے بعد اخیری صفحہ کھول لو اور اس دعا کو پڑھ لو اللہم آنس واشتی فی قبری. اے اللہ اس قرآن کو قبر میں ہمارا مونس بنا دینا, غمخار بنا دینا, اور اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے میں بٹھا دے, اور قیامت کے دن اے اللہ اس کو سفارشی بنا دے. اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے جو معصومین ہمارے حافظ ہوئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. یقیناً ہم مجرم ہیں, پاپی ہیں, عاصی ہیں. اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے, اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. ہمارے قلوب گناہ کرتے کرتے اے اللہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اے اللہ پتھر سے تیری خشیت پر اے اللہ پانی بھی بہ جاتا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو بھی بہ جاتا ہے. اللہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے ہیں. مولا اے کریم ہمیں رونے والا دل عطا فرما, ہمیں رونے والا دل عطا فرما, ہمیں رونے والا دل عطا فرما, ہمیں بہنے والی آنکھیں عطا فرما, ہمیں بہنے والی آنکھیں عطا فرما. مولا ہمیں اقرار ہے کسی نے ہم کو کافر کہا, کسی نے ہم کو فاسق کہا, کسی نے ہم کو خائن کہا. مولا اے کریم تو جانتا ہے, رب کریم تو جانتا ہے. تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. جو الیکشن آ رہا ہے تو ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما, ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما, ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما. جو ہماری رعایت کرے, جو ہمارے مذہبوں کی رعایت کرے. مولا ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا بذنوبنا. اللہ جب ہم تجھ سے یہ باتیں کہتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا تم تو میرے غدار ہو, تم نالائق ہو, تم بے نمازی ہو. اللہ سب کچھ صحیح, اللہ سب کچھ صحیح, لیکن کہاں سے لائیں ابو بکر عمر کو, عثمان علی کو, عائشہ اور فاطمہ کو, رقیہ کو کہاں سے لائیں؟ وہ تو سب قبر میں چلے گئے. مولا جیسے بھی ہے ہم ہی ہے, جیسے بھی ہے ہم ہی ہے. مولا اے کریم کیسے بھی ہے, نام تو تیرا ہی لے رہے ہیں نا, کلمہ تو تیرا ہی پڑھ رہے ہیں نا, تیرے نبی کو یاد کر رہے ہیں نا. اے اللہ یہ رات کے اندھیروں میں تیرا لا الہ الا اللہ کا ہم نے ابھی ورد کیا ہے, اس پورے مجمع نے ورد کیا, محمد الرسول اللہ کا ورد کیا. تجھے تیرے نام کا واسطہ مغفرت فرما دے, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ منصف مجاز امیر عطا فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ملک کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما, مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, داخلی خارجی فتنوں سے حفاظت فرما, ظاہری باطنی فسادوں سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے نام پر آیا ہے, تیرے نام پر آیا ہے, تیرے نام پر آیا ہے, تیرا نام بہت بڑا ہے اللہ, تیرا نام بہت بڑا ہے اللہ, تیرا نام بہت بڑا ہے, تجھے تیرے نام کا واسطہ. اس مجمع کی ساری جائز تمنا پوری فرما, سب کے کاروبار میں برکت ادا فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت ادا فرما. اے اللہ سب کے اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا, بگڑنے پھسلنے سے زلالت گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.